nie wierz swym oczom, szepnął wiatr. Jeżeli kochasz, sercem patrz. Zrozumiał wtedy książę to, malowanym noskiem rozśmieszy, malowaną śpiewkę zanuci, do stawowy chłopców zawróci. Malowana la la la la la la la, malowana la la la la la, malowana la la la la la la la, malowana la la la la la. Tam ludziska targują, malowane lale kupują. Która najładniejsza, ta czy ta, która będzie dobra albo zła? Malowana lala, la la la la la, malowana lala, la la la, malowana lala, la la la la la, malowana lala, la la la. K Słuchają Państwo audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. W audycji przed chwilą Krzysztof Klęczon, 10 w skali Beforta, czerwone gitary, pejzaż miasta oraz ciągle pada. Potem Alibabki, kwiat jednej nocy, Kasia Sobczyk, mały książę i Karin Stanek, malowana lala z archiwum polskiego Big Beatu jako lekcja nauki historii polskiej muzyki. No i wracamy do drugiej części niebieskiej płyty The Beatles 1967-1970. Korzystamy z uprzejmości firmy fonograficznej, która przekazała audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, zremasterowane wersje tych nagrań, więc jest to idealny pretekst do tego, abyśmy przypomnieli sobie te ponadczasowe klasyki. like she does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she do me, ooh, she do me. Yes, she does. The first time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. Done me. Ooh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good.

While My Guitar Gently Weeps, kompozycja George'a Harrisona. Obladi, oblada, don't let me down, come together something, oh darling, across the universe. I Now and Then, nowe nagranie zespołu The Beatles, które przypominam w latach 70. napisał i zaśpiewał John Lennon, ale nie nadawało się do tego, aby je rozpowszechnić. Dopiero w tych czasach technika pozwala, aby z takimi rzeczami robić rzeczy nie do pomyślenia. No i jeszcze raz to powtórzę, mamy nowe nagranie od zespołu The Beatles. Naszą dzisiejszą audycję kończy, no można powiedzieć, że suita, ale na pewno też długie nagranie. Nagranie, które dobrze znamy, ale tak samo jak Krywaniu, Krywaniu u Skaldów, tak Bema Pamięci, Żałobny Rapsod, są to dzieła, które należy przypominać, których słuchanie należy kultywować. Przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia. Mówił Michał Grabek-Grabkowski. Dziękuję. Thank you. pochodniach, co skrami grają około twych kolan. Miecz ma w szynę zielony i gromnic płakaniem dziś mola. Rwie się soku i koń twój podrywa stopy. Czernieją na niebie, a blaski zimy omusną. I po ostrzach jak gwiazda spaśnie, nie mogąca prześwieca. Chora uciekł nagle i znów jak fala wyplusnął. Try your one and I'm still serving for the first.